s-aud semnați din cer, rug ruguțule. Peste geamuri flori de ger, rug ruguțule. Mi-au dat semn că-n astă noapte, rug ruguțule. S-a născut un prunc departe, rug ruguțule. Betlehemul-i locul care, rug ruguțule. Floare, rug ruguțule. Chiar în ieslea boilor, rug ruguțule. În grajdul săracilor, rug ruguțule. Domnul nostal tuturor, rug ruguțule. Crist Iisus Mântuitor, rug ruguțule. Steaua magilor răsare, rug ruguțule. Această sărbătoare, rug ruguțule. Bunătatea lumii el, rug ruguțule. Este pruncul mititel, rug ruguțule. Venit să mântuiască, rug ruguțule. Lumea noastră omenească, rug ruguțule. D-alba lume de Crăciun, rug ruguțule. Oamenii gospodari, rug ruguțule. Celor mici și celor mari, rug ruguțule. Rug ruguțule. Rug ruguțule.